Pamiętaj, mordeczko, kiedy jesteś na cyklu sterydowym, jedna noc melanżu to miesiąc pracy na siłowni. Zastanów się dwa razy, zanim następnym razem sięgniesz po alkohol. Czy warto? Czasami tak, a czasami nie. Zależy. Po 10 michach siłki postępów nie było. Masa się zatrzymała, siły nawet ubyło. Mówię tak, kurwa mać, trenerze, proszę mi dać coś na siłę i na masę, domięśniowo albo tapsy. On na biegowy liceś, on na biegowy, po cyklu gotowy. On na biegowy liceś, on na biegowy, po cyklu gotowy. Raz, dwa, trzy, cztery. Zrobię sobie plery 5, 6, 7, 8. Spocony jestem jak prosię 20, 30, 40. Karka w lesie się nie mieści. 90 moi zeka, moi żyła płynie. Jąty tydzień, jąka wino, morda spuchła jak baryła. Za to nie wyszło mi kino i agresja podskoczyła. O przyrostach nie wspominam, bo je widać gołym okiem. Chudym szczurem nie tak dawno byłem, zaledwie przed rokiem. On na biegowy liceś, on na biegowy. Poniosło o regułach, zapomniałem. Najpierw piwo, potem woda, w cyklu alkohol jebałem. Teraz stoję sam przed lustrem, już tych spadków nie odrobię. Gdzie jest gryf albo hantla, zaraz sobie krzywdę zrobię. A na grobie postawcie mi pomnik, nie z lastryko, nie z betonu, tylko z testosteronu. Karka w lesie się nie mieści. 90 moi zeka, moi żyła płynie metka.